पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य अपने जीवन का अध्ययन करे तो उससे भी वैराग्य हो सकता है। मेरी पहले क्या दशा थी, कहाँ था, क्या था और फिर क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ऐसे अगर विचार करे तो मालूम होता है कि भाई एक रस रहने वाली कोई चीज नहीं है। सब संसार निरंतर बदल रहा है, कभी एक रस में हो सकता ही नहीं। इनमें कहां संतोष करेंगे, किस अवस्था में हम संतोष करें, कोई अवस्था स्थिर नहीं। फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, कुछ स्थिर नहीं है। काशी काया मन अथिर, थिर थिर काम कर, जो जो नर निधरक फिरे त्यों तो काल हर्षन। ये निधरक फिरता ऐसे काल हर्षता कि तू कैसे फिर रहा है, मैं सदा जागृत हूँ। ये काल है सुप्तेश जागृत, ये जागृत रहता है सुप्तेश जागृत। तो हरदम सावधान है, सबकी आयु को खत्म कर रहा है, सब जितने छोटे बड़े सब को। तो किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हो, क्या ऐसा बल है जिसके बल पर बैठे हो। हरदम काल वृक्ष सबको नवग्रह चौसठ जो बने बावन वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको बने। हरिशरण दर्पण भगवान के शरण ही काल डरता है। काल डरे अणगर सुभाई, तासु संतोष सुत लगाई, ता मूर्त पर रामदास बार बार मर जाए, भजन करे गुरुदेव को ताको काल खाए। भगवान का भजन में अगर लग जाए तो महाराज वो काल नहीं खाते, काल सबको खा रहा है। बड़े बड़े भगवान सब काल खा जाए, ब्रह्मा जी की आयु का भी अंत होता है, सब खत्म हो रहे हैं। किसी के भरोसे निश्चित बैठे भाई, असली काम करो। जिस काम के लिए आए हैं भगवान ने कृपा करके मानव से दिया है तो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है, निरंतर तो खोने के लिए नहीं, ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। बहुत कीमती समय, बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुषो देह, ये मनुष्य शरीर बड़ा भारी दुर्लभ है। वो मिल गया है तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, बड़ा दुर्लभ साज वो सुलभता से मिल गया है तो तूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत, जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक तूर्णम। जल्दी से जल्दी करो भाई, किसके लिए आए, क्योंकि विषय खर सर्वत्र से आते। ये विषय तो सब जगह, खाना पीना सोना जगना ये तो सब उस दुनिया में सब जगह रहता है। परमात्मा की प्राप्ति का मौका तो अभी इसी दुनिया में है, इस मानव शरीर में है। ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी देवताओं की दुनिया है, वहां भी ये मौका नहीं है। शुरुआती वे भी इस भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं और फिर कलयुग में चाहते हैं। कलयुग में जल्दी से उद्धार होता है। यदि नीचा युग है ये, परंतु इसमें उन्नति बहुत जल्दी हो सकती है। इस वास्ते तुलसी नफा पहचानिए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से थी राम। तुलसी नफा पहचानिए, जिससे नफा हो जाए वही बढ़िया है। तो कलयुग करे दोष निधि राजे, दोष निधि है, दोषों का खजाना है ये, दोष दोष है, परंतु इसमें जल्दी उद्धार हो सकता है। हस्ती एको महान गुणा, कले दोष निधि राजन, हस्ती एको एको महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजेत। भगवान के नाम कीर्तन करने से आसक्ति रहे तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम से चौ युग चौ शुभ नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष नहीं महाभाव, कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। नाम नाम अकार बोधा निज सर्वशक्ति स्थित्रा पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममेदम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान ने कलयुग को देखा तो इसमें भगवान ने क्या किया कि भगवान नाम में सब शक्ति रख दी। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत उपवास बड़े बड़े परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, उन साधनों का सार भगवान नाम में रख दिया। कि कलयुग जीव कैसे करेंगे, यज्ञ है दान है तप है तीर्थ है बड़े बड़े अनुष्ठान कैसे करेंगे, तो ये शुद्ध से कल्याण कर ले तो नाम में रख दी। और नियमित स्मरण न काल, स्मरण में काल नियत नहीं किया कि भाई सुबह के करे दोपहर में करे रात में करे, आज ही भोर में करते रहो हर समय हर समय हर समय तैयार। ऐसा इस समय होगा ऐसा होगा, इस वर्ण के लिए इस आश्रम के लिए इस व्यक्ति के लिए वस्तु के लिए इस परिस्थिति के लिए ऐसा कुछ नहीं बाधा है, सबके लिए सुगम सरलता से ऐसा है। चंद्र कहते महाराज नानुराग, आपका अनुराग पैदा नहीं हुआ, ना जरी अनुराग ना जरी प्रेम नहीं हुआ, तो प्रेम नहीं तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो तो प्रेम गया अवतार थे, प्रेम में बह गए बह गए, प्रेम में समुद्र में पता ही नहीं लगा। तो भी कहते हैं प्रेम जागृत नहीं हुआ। तो सज्जनों इस समय में तो भगवान की तरफ लगना है सार बात है। आरोग्य सर्वसार चाणी विचार ये सब पूरा होना, संत महात्मा ने मिलकर के आरोग्य सर्वसार चाणी सब शास्त्रों का आदरण किया, बिलोड़ा किया, बिलोड़ा से दही का दही मंथन करते हैं, बिलोड़ा करते हैं। संतन मिल निर्णय क्यों मत पुराण इतिहास, पुराण इतिहास लोगों मंथन करके भज के भजबे को दो ही शुगर के हरिदास, भगवान अथवा भगवान के प्यारे भगत हेतु रहित जग जुगो पुकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी। तो ये सब कहते हैं भगवान नाम का जप करो, सीधी शादी बात चलते फिरते हर समय नाम लेते हो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, ये खजाना बढ़ाते चलो, निहाल हो जाओगे। जन्म जन्म का टोटा सभी भाग, जन्म जन्म का जो घाटा लगा हुआ है वो इस राम जी के धन से सब घाटा मिट जाएगा, सब धनी हो जाओगे। कभी यार सब निर्धना धनवंता नहीं खोए, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। ये धन जिसके वो धनवान है और सब कंगरे हैं जीते रह जाएंगे भाई। भगवान में जिसने मन लगा दिया, नाम ले लिया, इसका उद्देश्य बना लिया, वो तो तर गए भाई, उद्धार हो गया। और भगवान से विमुख होने पर कितना ही सुंदर हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही धनवान हो, कदाई राजा महाराजा ऊंचा हो जाए, सिद्धियां मिल जाए और मिल जाए, परंतु भाई रक्षा कहीं नहीं होगी। जन्म और मरु पुनर्विजन्म पुनर्विमरणम पुनर्विजन्नी जिससे सैनम, बार बार जन्म मरने में जाना पड़ेगा और ये बड़ा भारी ये चक्र है, ये चलता रहेगा। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, चतुर समझदार बुद्धिमान बुझे मनीषा से मनीषी नाम, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषी नाम, बुद्धिमानों की बुद्धि मनुष्यों की मनुष्य क्या इस अमृत शरीर से नाशवान शरीर से अविनाशी पद की प्राप्ति कर ले, कितना बड़ा लाभ है। क्षणभंगुर नाशवान शरीर से अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाए ऐसा कर ले वो बुद्धिमान है, नाशवान से अविनाशी प्राप्ति कर ले कितना लाभ ले लिया, तो वही बुद्धिमान है, वही है समझदार है। नहीं तो भाई अपना समय खो दिया, अच्छा मौका खो दिया, समय चलो कि पुनः का पसीता नहीं, का वर्षा जब कृषि सूखा नहीं, खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या होगा। तो चतुर्थ वही है शरीर में आकर के अपना अशुभ काम कर रहे, वो काम करने का हरदम भगवान को जाने को, हे नाथ करते रहो बाबू, हे मन प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू भूल न भूलने के लिए क्या किया जाए। मैंने एक पुस्तक पढ़ा था कि भगवान का भजन 24 घंटा है जो करना है, 23 घंटा 29 मिनट भगवान का भजन करे, एक मिनट भी भूल गया तो गलती कर दी है। तो इसमें बड़ी बात विचारू ऐसे कैसे करे, खाएगा पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, कोई जरूर काम नहीं करेगा, सही का निर्वाह नहीं करेगा, एक मिनट नहीं जाना चाहिए, मिनट भी 24 घंटा में, तो ये बात समझ नहीं आई कैसे करे। फिर एक हमारी बात क्या है कि ये एक बात है विलक्षण, वो विलक्षण बात है वो कर लो जाकर सुनिए, क्या अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दे, शरण कर दे, केवल भगवान मेरे हैं और सब कुछ भगवान का है। ये दो बात देख के सुनिए गुनी मनवाही, जैसे मोह मूल परमार्थ नहीं, जितना जो कुछ आता है सब कुछ परमात्मा का है और मैं परमात्मा का हूँ, मेरे परमात्मा है, सब परमात्मा का है। ऐसे परमात्मा का अपने आप को कर दिया, अब कैसे अलग हो, एक मिनट भी कैसे फर्क पड़ेगा, एक मिनट भी दूर कैसे होगा, वो तो भगवान का है, संबंध हो गया। ये जो स्वीकृति है ना, ये बड़ी विचित्र बात है, भगवान की अपनी स्वीकृति याद करने पर स्वीकार कर लिया। लौकिक में जैसे विवाह होता है स्वीकार कर ले, तो स्वीकार कर लिया तो वो तो अस्वीकार भी हो सकता है, परंतु ये स्वीकृति अस्वीकृति नहीं होती, क्योंकि पहले से नित्य संबंध है, ममई वंश जीव ममई वंश जीव लोक, भगवान का ही साक्षात अंश है, ये भूल गया है, भूल गया है, बिछड़ गया, भूलने से अलग हो गया है। मन शान इंडिया प्रकृति शान इनको कहता है, मन संसार की जिद है शरीर है इनको अपना मान रहा है, अरे भाई तू है किसका, तेरा ये नहीं है, ये तो क्षण भंगुर नाश हो रहा है, तू कर क्या रहा है। अविनाशी का बालक हो करके विनाशी चीजों में लोभ कर रहा है, तो वो हर समय भगवान को कैसे याद रखे, कैसे याद रखे। तो याद करे अपने तुम कौन हो, हम साक्षात भगवान के हैं, इस बात को स्वीकार कर लिया भीतर से, अब उसको कैसे भूलियो, उसकी ये निरंतर रहती है, की जाती है एक बार और रहती है निरंतर, इतनी बात है, इतनी सुगम बात है, इतनी सरल है, केवल स्वीकृति और असली है ये बात, नया काम नहीं है। हम भगवान को अपना माने ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सदा से है ही। हम भगवान के भूल गए हैं, ये भूल ही मिटा दे मेरे भगवान में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। क्या मीरा भाई ने बढ़िया बात सुनी है, ये भगवान के भक्त होने में बुद्धि विचित्र होती। मीरा भाई ने कैसी बात सुनकर बताई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सार बात पकड़ ले सर। तो आज मुझे सर्वशास्त्राणी विचार ये सब पुनः पुनः इनमें ध्येय नारायण सदा सदा भगवान का ध्यान करो। भगवान की हम है, भगवान ही हमारे और हमारा कोई नहीं है। ये शरीर मेरा है, मैं कह देते मेरा कहते मेरे से अगर ही मैं कह देते हूँ शरीर हूँ, पर ये विश्वास रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं भाई, रहेगा नहीं, रह जा रहा है, जाएगा नहीं, जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। एक दिन वो मर गया, आज नहीं मर गया है, जब से पैदा हुआ तब से मर ही रहा है। निरंतर मरने का काम आज पूरा हुआ है, परंतु पूरा नहीं हुआ है। चातुर को यश पुनर्जन्म, जन्मने का पूरा काम मरने का पूरा काम कब होता है कि जा तो ही जन्म हो गया तो न पुनर्जन्म, फिर पुनर्जन्म नहीं हो तो जन्म हो गया, और फिर नहीं हुआ तो मरना हो गया, परंतु फिर जन्म फिर मरना, ना मरना हुआ है ना जन्म हुआ है, ये तो हो ही रहा है। पुनर्भी जन्म पुनर्भी मरना, ये जन्म गया ना जन्म रहा है, न कितना जन्मेगा कैसे जन्मेगा पता नहीं, कोई पार नहीं है। छातो ही को यश्य पुनर्न जन्म, मृतो को मृतो ही को यश्य पुनर्न मृत्यु, मरना वो मर गया, मरना कभी होगा ही नहीं, मरने का काम समाप्त हो गया, मरना समाप्त हो गया, मरना समाप्त हो गया। ब्रह्म आगे नितान बीच में मत कर काट है कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरु गम हो गया। ब्रह्म आगे नितान बीच में मत कर काट है, जो भीत में परमात्मा विराजमान है उसको कोई ले ले पकड़ ले, तो काल सब उखाता है, उल्ट काल को खा दिए, काल को खा जाता है। इस मौत निगोड़ी को मौत नहीं, मौत की मौत आ जाए, काल भी मौत आ जाए, काल भी खत्म हो जाए, कालातीत परमात्मा है उसको प्राप्त कर ले, कैसी बढ़िया बात है। ऐसा मौका है इस शरीर में, इतनी वृक्ष लगा इस शरीर की, शरीर की कीमत की तरफ ध्यान नहीं है। शरीर में जो उम्र है, जितनी आयु है, समय है, उसकी कितनी कीमत है, इस समय में कितना लाभ ले सकते हैं। तहस पर खेल तमाशा हंसी दिलगी दुर्व्यसन पाप व्यसन भोग इसमें लगा दिया, राम राम राम राम राम राम, बढ़िया बढ़िया चीज लगा दी नाश में, नाश कर बे नाश ही नाश में, नाश ही नाश में, नरकों में जाने के लिए तैयारी कर ली, नीचे से नीचे जाने में पतित करने की तैयारी कर ली, गजब कर दिया अपना। जो भाई तूर लग जाते जल्दी जल्दी करो, इसमें लग जाओ। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म एक बिगड़ी हुई आज सुधर जा, आज आज अभी अभी अभी आज भी लंबा होता है, आज अभी क्या हो राम को। ये जो भगवान के साथ संबंध है इसको याद आ जाए, जैसे भगवान ने पूछा जा, तुमने गीता सुना क्या, मोह नष्ट हो गया, हाँ महाराज सुन लिया, क्या कि स्मृति लग जा, याद आ गई, याद आ गई, क्या याद उसका नाम है जो पहले चीज है, उसकी याद आ जाए कहते हैं। पहले से थी तो भूल गए थे, भूल मिट गई, याद गई, क्या भूल आई, मैं भगवान का हूँ, भगवान कहते मैं मानस हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, ईश्वर अंश मैं भगवान का हूँ, कितनी गलती करे इधर दुख पाया, मुफ्त रहा मुफ्त में ही, भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है, ये स्मृति लगता, इसको स्मृति कहते हैं, याद आ गई। देखो हमें एक पुस्तक में पढ़ा तो बहुत विचित्र बात लगी, ये जो हूँ है ना, हूँ मैं तो है प्रकृति, अहंकार बिना प्रकृति से अपरा, और हूँ है परा, हूँ से विमुख और है मैं हो गया, ये मैं रहने से हूँ है, मैं से विमुख होते ही है ही है, है, है। अब आज बोलू कैसे छूटेगा बताओ, कोई क्षण नहीं है, मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा। अब क्या करोगे कि करीसी पसंद हो, मेरे करना तो कुछ रहा ही नहीं, न जानना बाकी रहा, न करना बाकी रहा, न पाना बाकी रहा, अब जो कहे उसे करना है, हमारे करना बाकी रहा ही नहीं, क्या जानना बाकी रहा, क्या पाना बाकी रहा, क्या करना बाकी रहा, जो वास्तव में बात है वो याद आ गई। सज्जनों सदा की बात है, ये सब की बात है, कोई कैसा ही जीव है, नरकों में है, कोई कई चौरा जोड़ी में है, कठे है, कैसे ही है, मनुष्य है, पशु कैसे, सब परमात्मा का अंश है, याद हो हम कौन है, किस घर के हैं, किस घराने के हैं, भगवान के हैं, बस याद आ गई। लाभ है कोई चेड़ और टोटा सो भाव, लाभ का तो कोई अंत नहीं है, ये तो नहीं है, लाभ है कोई छेड़ो छेड़ो छे नहीं है, लाभ का तो हद नहीं है, लाभ है कोई छेड़ो छेड़ा रे छेड़ो आगे छेड़ो लाभ छेड़ो को टूटा सब नष्ट हो गया, टूटा सब घट गया, लाभ की कोई सीमा ही नहीं है, इतना लाभ हो गया, लाभ कोई टूटा सब सीधी सारी बात, सरल बात, एकदम सदी याद आ गई। कहते पाप है तब है गाँव है, ये तो थे नहीं, मूल में थे ही नहीं, पाप दुख दुराचार दोष, ये तो थे ही नहीं, वो भोजना ही दोष। हम संतों के वचन में सुना, युगलानंद शरण जी महाराज हुए अयोध्या पर बड़े संत, उनकी वचनों में सुना, डेढ़ पुण्य है डेढ़ पाप, डेढ़ भगवान को भूल जाना तो पूरा पाप, और अनाचार दुराचार कर पाता पाप, और भगवान को याद कर लिया पूरा पुण्य, और दान पुण्य आदि कर आधा पुण्य आधा, तो पूरा पुण्य पूरा, अरे पूरा एकदम क्षण भाई आँख खुल गई, क्या होगा आँख खुल गई। एक आदमी बात हुई, देखो इसने इतना गलती करते ही गलती करी, इसने बहुत ऐसा किया, तो किया गया सब ऐसा किया रे, ऐसा किया रे, ऐसा गया वहां गया उसी सब बातें बताई, फिर इतना किया, फिर ऐसा किया, फिर क्या हुआ कि फिर आंख खुल गई, अब क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, आओ खुल गई, ये तो सपना था बाबा सपना, या क्या आओ खुल गई, इतने में सब रद्दी सब रद्दी आओ खुल गई, तो मैं भगवान का हूँ आओ खुल गई, आओ के खुल गई, और दीवाली ये तो ख्याल ही नहीं था, मैं हमें पता ही नहीं था, हम तो बड़े भूले बड़े दुख में थे, परंतु याद आ गई। ये जो स्वयं कहता है, इसने स्वयं ऐसे ऐसे पाप किया, इसने स्वयं किया, स्वयं कहता किया था सब किया, फिर क्या किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर आंखों में पार्टी मन की सब हुई खत्म हो गई, सब ऐसी बात है भाई, ये बात है। ऐसे संतों को बचना में देगा जो संत कितनी बात कहते हैं, बहुत कृपा, संतों की कृपा का कोई पारावार नहीं है। बड़ा बड़ा भाई कितना ही काम बड़ा भाई ऊपर क्या क्या खोलूंगी बारिश कितने में। नारद जी महाराज ने कहा भगवान से कि माया दिखाओ, अरे क्या करेगा तुम्हारा देखूंगा। तो नारद जी एक सरो में स्नान किया, स्नान करके निकले तो अपने स्त्री देखा, बड़ी सुंदर स्त्री देखा, सुंदर स्त्री देखा, बड़ी राजा आगे बोले गया मेरे छोरा छोरी हो गया परिवार फैला मान कितने ही काम होया गया सारा ही। अब उम्र में वैसे तो हुआ उसमें फिर सरोवर में आए और वहां करके स्नान किया नारद भाई भाई ऐसा भी जो है सज्जनों ऐसी बात है, ऐसी बात है। स्वरूप वो का वही स्वरूप है, वही शरणागति, वही भगवान है, वही हम है, वही हमारा संबंध है। जो सच्चा है वो सच्चा तो सच्चा ही रहेगा, अरे कच्चा कच्चा ही रहेगा, कच्चा सच्चा कैसे हो जाएगा, अरे सच्चा कच्चा कैसे हो जाएगा, कच्चा सच्चा नहीं होता, सच्चा कच्चा नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतो। आधा श्लोक कही ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतो। सत्य अभाव ना विद्यते, सत का भाव होता ही नहीं। सुप्रेम पता नहीं था इतनी बात है सज्जना, हम तो भगवान के हैं। अब वो जो बात है ने 24 घंटा में करे 23 घंटा और 29 मिनट ने कहा, एक मिनट भूल गया तो रद्दी हो गया। अब एक मिनट ही भूलेगा सजा आप खुल गया भूले क्या, वो तो सब मिली है, अब क्या भूले है। ऐसी युक्ति संतों की बाड़ी में, ऐसी युक्ति संतों के वचना में ऐसी बात है। अब मौज हो गई, लाभन को भी छेड़ो तो टोटा करी मोह पे सतगुरु मेहर कर, मोह पे सतगुरु मेहर कर दियो नाम निज तत् अनाराम सहजा फटे लख तो राशि खत। मोह पे सतगुरु मेहर कर दियो नाम निज तत् अनाराम सहजा फटे लख तो राशि खत। सड़क खतु फैसले खतु खत्म कैसी बोरी बात है। ये संतों की कृपा, ये संतों की कृपा, ये बात जैसे वो कहानी कहते हैं कई और कई कहानी है। मांगी मिले न रावड़ी करूं कहां लग वर्ण, अब मोहन भोग में आता है संतों की शरण। एक कहानी है कही हुई फिर क्या दे बात। एक गांव में परिवार रहता क्षत्रिय परिवार, जो ठाकुर थे उस गांव के मालिक, उन मालिकों के संबंधी परिवार था वो भी क्षत्रियों का। उस परिवार में सब मर गए, एक लड़का रह गया, माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी सब मर गए। तो लड़का ठाकुर के रहने लगा, रहने लगा तो बसरा चढ़ाने लगा, तो गायों 10-15-20 गायों थी उनके बछड़े। अब बछड़े चलने के लिए गया, सुबह चला जाता था दोपहर में आया, दोपहर में लगी तो भूख लगी हुई थी तो रोटी बाजरी ले रहे खाने। वह कहोगे भाई कुछ लगावन मिल गया साग पूरी ले दरिया सा खा ले, खा खाना है तो खा ले। कदे राबड़ी मिल जा, छाछ मिल जाए राबड़ी जा यहाँ चल। कोई महाराज माल खाए मस्ता नहीं संधि बोले बोल गोप सुंदर आता है गोप सुंदर ख्याल में मेरे पिताजी ने तेरे की मेरी बहन की दाई जी में दी है, अब तू इतनी इतरा गई है जो हुए इतरा जाती है जो तिरस्कार कर दिया। तो वो सरा बचा सरा घर आया भूखा, उसको रोटी सूखी दे दी, दुख हो गया सल दिया। अब सल दिया तो सल दिया, कोई माँ तो थी नहीं पीछे, कोई नहीं हो सर चला गया। एक दूसरा शहर था वहां पहुंचा, वहाँ एक मंडली आई हुई थी, काशी जी से एक संतों की मंडली आई हुई, और मंडली में पहुंच गया। अब संतों का रोजाना माल हो गया, बढ़िया खेल माल पूरा सुंदर वहां चला गया, तो स्वर्ग को भोजन लगा दिया स्वर्ग, महाराज बढ़िया बढ़िया भोजन मिले। अरे मंडलेश्वर पूछा कौन है तेरे, महाराज कोई नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, तो साधु बनेगा कहा, अब माघ मिले क्यों नहीं बने बताओ। रूखी सोती रोटी जगह पे सगवन लगा, राबड़ी भी नहीं, अरे तो माल मिले, साधु बन गया। ये बुद्धि थी तेज अच्छी, पढ़ गया पंडित बन गया, पंडित बन गया और मंडली मंडलेश्वर हो गया, अब मंडलेश्वर हो गया मंडली हुई। तो मंडली घूमते घूमते गई तो शहर में पहुंच गई, वो ठाकुर थे, वो गांव के ठाकुर थे, फिर वो शहर था पास में, उस शहर में मंडली गई, देखा दे बड़ा सुंदर ऐसी बातें कभी सुना गए, तो लोगों ने कहा बड़ा सुंदर, तो ठाकुर साहब भी गए, सब निमंत्रण ठाकुर साहब ने प्रार्थना करी कि महाराज मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाए, एक दिन आप भोजन कर लो हमारे यहाँ, कह दिया भी लिख लो सब, अलग अलग दिन लिखाऊ तो भोजन भोजन लिख लिया, वो दिन का दिन आ गया, दिन आ गया तो सब ठाठ बार से पहुंचे सब, पर साधु साथ में मंडलेश्वर जी महाराज पहुंचे, वही ठाकुर जी वही अमन जिस आंगन में रुख रोटी मिली वो आंगन, उस आंगन पर मंडली बैठी, सब भोजन कर रहे हैं, अब बैठ गई मंडली है उसे परोसे ही सरु पर्णानि यस्तं वेदश वेद अधसोर्धं प्रसिद्धास्तस्य गुण प्रवृद्ध। गीता बोलने लगे संत, मंडली की मंडली गीता बोल रही है, परोसी हो रही है, परोसी होकर के बस यदि गुहतम शास्त्र हुआ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब लगे भोजन करने, संत सब भोजन कर रहे हैं, पुरुषारा पुरुष रहे हैं, वो ठाकुर हो गए बूढ़े, वो बच्चा था ना उसमें तो जवान थे, अब बूढ़े हो गए, तो वे आदमी साथ में आए, दुकड़िया लिया हुआ शीरे का, वे महाराज के दिन लोग राजा साहब खुद आए, ठाकुर साहब खुद मंडलेश्वर जी के पास में आए कि महाराज थोड़ा मेरे हाथ से भी भोजन लो, तो हंसी आ गई, हंसी आ गई, तुम्हारा हंसे कैसे, कि भाई पूरी बात याद आ गई, ऐसा हंसी आ गई कि बात क्या है, तो भाई थोड़ी देर लगेगी, सब ठहरो भाई बात उसे सर्वदाओ, वही आंगन है, वही मैं हूँ, वही ठाकुर हूँ आप, मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहां लग वरण, अब मोहन भो गले में अटके आ संतों ने शरण, वही मैं रुकी रोटी नहीं, अरे राबड़ी दे दो, राबड़ी चाची नहीं मिली, मांगने पर भी नहीं मिली, इसमें आज ठाकुर मालिक गांव के वे कहते हैं मेरा थोड़ा मोहन थोड़ा क्या है, ए संतों ने शरण, ये तो कौन पूछता हमारे को। ये बात है भाई, आज मोहन बहु गले में अट गए, संतों की शरण है, हम तो है वही है, तो भगवान के शरण हो जाए तो फिर तो क्या कहना है, संतों के शरण से ऐसा हो जाए, क्यों पढ़कर पंडित हो गए, मंडलेश्वर हो गए, बछड़ा चराते हैं काम करते हैं तो पूरी साग रोटी नहीं मिलती, अब मोहन बहु गले बैठ, तो ये आदमी का भाग्य बदल जाता है, इनकी स्थिति बदल जाती है, तो उसी से हो जाती है, अपनी अपनी स्थिति देखे, मैंने कहा मनुष्य अपनी उम्र को देखे ना, तो इसको बैराग हो जाए, ये चेत हो जाए, होश हो जाए कि क्या क्या अवस्था बीती, कैसे विषय में किस किस विषय दुख में सुख में निकले, राज कहाँ पहुंच गए। आप लोग जानवे हमारी देशी दशा है, समझे, कौन पूछता है, या संतों की शरण, मोहन भोग गले में अटके संतों की शरण, ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाए तो क्या क्या हो जाए। इस जीवन में ही जीती जीवती अवस्था में विलक्षता हो जाए, मतलब तो जन्मांतर की बात नहीं है कि अब दूसरे जन्म हो जाए तीसरे जन्म, अरे जन्म क्या है, ये दूसरे जन्म है। ये हमारे यहाँ साधुओं में जन्म जिस दिन साधु हुआ ना उस दिन जन्म माना जाता है। एक छोटा लड़का है 12 महीने पहले साधु हो गया, एक बूढ़ा आ गया अब आज साधु हुआ, तो बूढ़ा उन संतों को नमस्कार करेगा, वो बालक साधु है उसको नमस्कार करेगा क्योंकि वो बड़े हैं। बड़े क्या साधु पहले हुआ ना तो साधुओं को जन्म मानते हैं, हमारे जन्म हुआ साधु, छोटा बड़ा कौन, जो पहले जन्म लिया है वो पहले साधु बना वो बड़ा, पीछे साधु बने वो छोटा, तो वो जन्म हो गया मेरा जन्म दूसरा, एक जन्म में दूसरा जन्म हो गया। ऐसे भगवान के चरणों के शरण होते ही जन्म हो गया, अब कौन सा जन्म हुआ है समझे कि नहीं, सुना कि नहीं आपने, कौन सा जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान का अंश था वो वहां से अलग हुआ, वो जन्म हो गया पीछा हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से, याद आ गो भगवान का हूँ साक्षात भगवान का हूँ। अरे भूले ही भूले मुफ्त में दुख पाए, मुफ्त में दुख पाए, कोई लैंड नहीं डर नहीं कोई मतलब नहीं, ना कि दुख पाए ये तो आज पता लगा भाई, मुफ्त में दुख पाए जब पता लगा, अब नष्ट मोह स्मृति लब्धा, अब पता लगा नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात। अर्जुन कहते आपकी कृपा से, बात कही भगवान ने गीता सुनाई, अरे तुमने एकाग्रता से गीता सुनी कि नहीं, और तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं, दो प्रश्न पूछे, कहते नष्ट हो गया मोह नष्ट हो गया, तो गीता सुनी कि ना ना त्वत प्रसादात आपकी कृपा हो गई। अब गीता सुना और कुछ भी करो, कृपा तो भगवान की है, मूल में तो बात ही है, कोई सुनाएगी मारी पंडित आई सुन थोड़े मोह नष्ट हुआ है, गीता सुनी मनन किया पंडित आई कर दी क्या नहीं उत्तर भी दिया इसका, अरे कैसे देते सुतम पार्थ है तो एक ग्रहण चाहिए तो सा एक आज गीता सुना कि नहीं गीता और मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, दो प्रश्न किए, अर्जुन के मोह नष्ट हो गया एक बार, अंतिम बात कह दी मोह नष्ट, अरे कैसे हुआ कि तत्प्रसाद आपकी कृपा से, गीता ही पंडित ऐसे नहीं हुआ है, मैंने गीता ही पढ़ी है सुनी है तत्प्रसाद सच्ची बात, कृपा करके सुनाई गीता मया प्रसन्ने नतमारुनेदम रूपम परम दर्शनम आत्मयोगात, मया प्रसन्ने नत, मैंने प्रसन्न होकर रूप दिखाया है, प्रसन्न होकर गीता कही है, राजी होकर के गीता कही, कहने की मन में आया कि इसमें से नहीं हो रही संवेदन कुरुन पश ये बीज पर भगवान के मन में आई है बात तो कृपा ही हुई ना, कोई उद्योग थोड़ा ही है कृपा हो गई, तो अपने आगे आप ख्याल करो अपने जीवन को याद करो, कहाँ थे कैसे थे क्या विचार था, यहाँ तक तो किसने पहुँचाया, क्या आपने विचार किया है, कहाँ जाएंगे तीर्थ हम जाएंगे इसी गेट जाएंगे और गीता भवन में जाएंगे वैसा करेंगे, नरेंद्र जी करेंगे ये उड़ते उड़ते फूस करेंगे एक कहीं चलता जाता है, ऐसे किसी तरह से कोई किसी ढंग से कोई किसी ढंग से कोई किसी तरह से आगे तो अपने पर याद करो, अपने जीवन को याद करो, कैसी विचित्र बात है, कहां भगवान ने पहुंचा दिया, कैसी कैसी बात है पहुंचा दी। अपने उद्योग से नहीं कर सकते, क्या ये सत्संग समारोह कर सकते हैं, ऐसा गंगा जी के किनारे ऐसा विलक्षण, एक दिन दो दिन तीन दिन रह जाए गंगा जी के किनारे तो बड़ो भाग्य, तुम्हें तीन रात रह गया हरिद्वार में, तीन रात रह गया, नहीं तो एक दिन कर गए एक जल्दी भागा भागी, तीन दिन महीना दो महीना तीन महीना हर एक वर्ष में। ये शेठ जी ने जो ये सत्र खोला एक यज्ञ बड़ा विचित्र, बाप दादा परदादा से पूछो गंगा जी कितना दिन रहे गंगा जी किनारे, गांव में जाए तो बधाते हैं महाराज, वो पंथवारी से उसके खेल कराते गांव के बीच में, वहां ठहरते गंगा जी जाए जो वहां ठहरते हैं, पर सब ढोल बजाते आते आते से गंगावासी आए, जय गंगा मैया जय गंगा माई, ढोल बजाते गंगावासी आए गंगावासी गंगावासी, अरे हम महीना देखो कहते ही नहीं मिला गंगा बासी आए जय गंगा माई जय गंगा माई, सब गंगा माई करे महाराज। ऐसी बात मैंने सुनी है, वो गंगा जल लाते हैं, वो थाली में रख दिया, जो पूजन करते तो गंगा जी रूप से निकल जाए गंगा जी से, ऐसे ऊंचे गांव में पूजन करते हुए ऐसे गंगा जी का प्रभाव, तो गंगा बासी आया यार, अपने दो दो तीन दिन में सर जी गंगा जी में, ये क्या है, ये कृपा है, कहीं पैसा खर्च किया है, कोई उद्योग किया है, कोई पढ़ाई करी है, कोई बल लगाया है, क्या किया है, कृपा है, कृपा कृपा मुफ्त में, इसको कृपा कहते हैं, मुफ्त में जो बात मिले ना अब कृपा से ही मिली, हमारी क्या इसमें अधिकता हुई बताओ, कोई हमारा अधिक नहीं, तो ऐसे कृपा सत्संग में आ गए, सत्संग में गीता जी रामायण ग्रंथ कैसे कैसे वृक्ष ग्रंथ, पता लग गया कि गीता ऐसी है, पता नहीं लगता लोगों को, गीता में विलक्षण बात है, बड़ी सौ दर्शनों में आती है बात, जैसे मैं विलक्षण गीता में बात, सौ दर्शन तो है इदंता से अध्याय, अहंता से भीतर से, वो इदंता से अध्याय सब शास्त्र होगा, इदंता से ब्रह्म भी इदंता से, जीव भी इदंता से, माया भी इदंता से, यहाँ अशोचानंद शोच तम तू मैं राजा लो न पे वम जात नाशो न तू नहीं मैं जना दिवा तुम और मैं राजा लो, ये मैं से चलती गीता, मेरे शास्त्र चले प्रकृति पुरुष से चले, कोई चार गुण गुप्ता गैर कोई तेस गुण बता कोई शब्द पदार्थ गैर कोई छोड़े पदार्थ गैर कोई पवित्र पुरुष गैर, ऐसे शास्त्र चलते तू और मैं राजा लोग, अठी बात चले गीता जी चलती है तू मैं राजा लोग से, अब से अपने घर से यहाँ से चलती गीता की चाल ही ऐसी है, और ऐसी विलक्षण महात्मा सब महात्मा सुदुर्लभ है, वासुदेव सर्व सब महात्मा सुदुर्लभ है, गीता में और शास्त्रों के पंडित हो जाए नहीं आए गए, कोई वेदांती है कोई वैशेष है कोई पूर्व मान सके कोई उत्तर नहीं मान सके, उन्हीं में पंडित है सबसे मुझे सब बात में शुरू हो सब शास्त्र, छोटा सा ग्रंथ छोटा छोटी याद ग्रंथ छोटा छोटा ऐसा ग्रंथ, अब ये ग्रंथ है इसमें कितनी विलक्षणता इसमें भरी है, कितनी अलौकिकता भरी है, कितनी विचित्रता भरी है, अर्थ का देखते ही जाओ सुनते ही जाओ पढ़ते ही जाओ मन लगाते ही जाओ, विचित्रता आती जाए भीतर से भागी, जो जो मनन करो तू विलक्षण फिर विलक्षण फिर विलक्षण फिर अलोको, कितना अर्थ भरा हुआ है। तत्प्रसाद कृपा से पता लग गया ये बात नष्ट हो मोह, ये सब जितने भाई बहन बैठे एक कर ले याद नष्ट मोह स्मृति स्मृति याद कर रही याद स्मृति जागृत स्मृति जागृत क्या, हम तो भगवान के हैं, हम भगवान कैसे है, अच्छे हैं मंद है बुरे है भले है कैसे, भगवान के है इसमें संदेह नहीं है। बुरे से बुरे है तो ही भगवान के, भले से भले तो ही भगवान के, अच्छे है तो भगवान के, बुरे तो भगवान के, भगवान के है इसमें संदेह नहीं। समझे, इसमें छोटा कौन बताओ, कैसी मोटी बात है। ये मोहन भोग भरे में अट गया, संतों की शर्त बताओ। गीता सुना रही है, सुना तो मैं गीता सुनते ही है, गीता पढ़ते ही है गीता। अरे ये गीता है भाई, समझे, ये बातें भी शादी शादी हो गई, ये तमाशा नहीं है। समझे, अच्छे घराने के जो पैसे वालों के छोरे होता है ना, अंगूर भी नहीं खाओ मिले नहीं बोरिया भी बड़े घर पहुंच गए भाई, इस बात इतना जो है कौन पूछता था, मंगल में राबड़ी दशा तो भरी वो है। आज मोहन बोझ गल बैठ के अध्ययन करे, अपना जीवन का अध्ययन करे तो पता लगे क्या थे क्या हो गए। जीवन के रहते रहते विलक्षणता, भाग बेटे बबूत लगाया, कहते बबूत लगाने भाग नहीं बदलता है, इसमें भाग बदल गया है। क्या भाग था क्या हो गया, क्या दशा थी क्या दशा हो गई, कैसे आप लोगों का आप जान भाई हमारी दशा देखता है। सब लोग विचार करो तो मारवाड़ी क्या होते है, इन मुंडे ने आखिर भगवान की कृपा ही है, अलौकिक कृपा है। इस वास्ते मस्त होकर लग जाओ, इतनी कृपा करी वही कृपा करेंगे, कृपा के भरोसे बैठ। राम भरोसे राम दास छूटा मैं खेल लगा, अपन काम ठीक हो गया। धावन निमिलिवा नेत्र नस्क ले पते दिया, आंख मीच जरो न पतन होता है ना खड़ता है ना पड़ता है ना कांटा, ऐसे निष्कंठ का पद था। यत्र संपूज्यते हरि, जहाँ भगवान का पूजन किया जा, ऐसे निष्कंठ का पद था, निष्कंठ का पद था। सीधा संत तो सीधो दरो सदगुरु दियो बताए, सीधो दरो मालिक, कैसी बढ़िया बात है। देखो कृपा से मिली, अब कृपा को स्वीकार कर लो की बात है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्ती आ जाएगी। कहाँ हम लोग और कहाँ ये बात है, कहाँ गीता जी मर्म की बात है, कहाँ भगवान की कृपा की बात है, कहाँ सत्संग की बात है। दुर्लभ बात, दुर्लभ साध है सुलभ करी पावा, दूसरे दुर्लभ साध है बड़ी सुविधा समझ लिया सब। क्या मेहनत करी बताओ, क्या अपने उद्योग किया, क्या मेहनत करी जिससे मिले। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर ही नर समाज असपार, जो न तरे भव सागर ही नर समाज असपार, शोक निंदक मंद मति आत्म हानि होती जाए। ऐसा मौका में उद्धार नहीं करा कब करेगा। और क्या चाहते हो, शंका होती है समाधान नहीं होता। ये पूछे किसको, क्या पूछे, कोई बताने वाला नहीं है। ऐसी शादी को मनवाती है, हमारे भी आई है मन में, कब किसने पूछे, कौन बताओ, कहाँ जावे। अब ये बात नहीं है कि क्या पूछे कहाँ पूछे पता नहीं है। गीता पढ़ो, गीता मिल जाएगी, गीता में मिल जाएगी। अपने साधन संपत्ति के लिए गीता पढ़ो, गीता की टीका में सब बातें मिल जाएगी। बड़ी बिलक्षण बात है, गीता पढ़ने वाले कहते हैं, हमने सुनी है, गीता पढ़ने वाले कहते हैं एक बार पढ़ी, दो बार पढ़ी, तीन बार, चार बार पढ़ी, तो चौथे दफे ठीक है, ये तो बातें पहले समझे ही नहीं, पढ़ गए पहले दो तीन चार बार, कितनी नई बात है। ऐसी नई बातें मिलती है, नए विलक्षण भाव मिलता है, नए उत्साह मिलता है, गीता पढ़ो मूल में नए नए भाव पैदा होते हैं। ये क्या है? ये कृपा है, ये संतों की शरण, ये भगवान की शरण है, भगवान का आश्रय है। तो गायो गीता ज्ञान उपासित तीन लोग अनुपाल भगवान के, मैं भी गीता का आश्रय लेकर के त्रिलोकी का पालन करता हूँ। गीता श्रेय हम तिष्ठा में, गीता में चौतुम गृहम, मेरा उत्तम घर है गीता जी, भगवान का मार उत्तम घर है। भगवान पतो बता रहे अपने घर का ठिकाना गीता में चौतुम गृहम, मारे गीता जी मारो घर है, मारे घर आ जाओ, वहां मिल जाऊंगा। कितनी बात अपना पता बताते, अपना नाम पता ठिकाना ठीक तरह से। गीता में चौतुम गृहम, फिर गीते से हम तिष्ठा में, जिसके आश्रय रहता हूँ, ऐसे महाराज वो गीता हमारे को पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, विचार करने को मिले, मौका मिलता है गीता जी का चर्चा करने का, ये भगवान कृपा। तो अपना जीवन का अध्ययन करे, हम क्या थे, क्या हुए, कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, किस तरह से क्या बात हुई, तो वही वो मंडलेश्वर की बात है। मांगे मिले राबड़ी कहूं कहूं मोहन बहु गले बैठ गए, असंतों की शरण सा ये बात है। वही हम है, वही अमन है, वही आए है, ठाकुर साहब वही है, सब वही है, सब परंग महाराज कितना बदल गया। घर की नौकरानी बड़ा नहीं, वे जो मर्तिष्कार कर राजा यहाँ से साग रोटी है बैठी थारी गुंगटे दे दी रहने जा बोल थोड़ा तो खा ले जा, थोड़ा मेरे हाथ से ले लो मेरा थोड़ा। अब आते भाई तो भगवान की कृपा बड़ी विचित्र हुई है, विचित्र हुई अपने जानते ही नहीं, कृपा विचित्र बहुत है, बहुत विशेष कृपा है भगवान के भीतर से भीतर। भगवान कहते हैं मैं कहाँ रखूं, क्या करूं, कैसे करूं, गई कृपा उमड़े भीतर से, तो बड़ी कृपा होगी, मौज आ गई है बोलो साल। अब पूछो कोई बात, मैं पूछू कैसी बात बढ़िया है, तो मैं करो कीर्तन छोटा सा अधिक लगा दो समय, थोड़ा कीर्तन पर 20 मिनट मौका है भाई, मौका पता नहीं है, मोहल्ला जी चले गए मौका नहीं, मौका। क्या ये सब उसी मसाल के है, नजर को कब चला जाए, तो जरा सुबह करना शुभ कर दीजिए, काला कैसा काम। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 8 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।